देव कौन मुझे जिसने जगाया, अरे धरती पे आज हम लोग से बुलाया, अरे धरती पे आज हम लोग से बुलाया, अरे कौन है, कौन है वो कौन मुझे जिसने जगाया, अरे धरती पे आज हम लोग से बुलाया, अरे धरती पे आज हम लोग से बुलाया, अरे कौन कौन मुझे जिसने जगाया, अरे धरती पे आज हम लोग से बुलाया, अरे धरती पे आज हम लोग से बुलाया, अरे कौन है। खोल बेईमानों की पोटले गोखले दे गोखले हैया चेंज पोखले हड़ो हड़ो छोड़ दे भिंड मैया छोड़ दे कन्याकुमारी का माया जाल तोड़ दे हड़ो ये कन्याकुमारी है दीवान की दुलारी है ये कन्याकुमारी है दीवान की दुलारी है एक ही बेचारी है छोड़ दे छोड़ दे एक ही बेचारी है छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे पिंड मैया छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे पिंड मैया छोड़ दे बोल मैया बोल मैया बोल मैया बोल मैया बोल बोल मैया बोल ओ गल्ला काएगी बोल बोल होके प्रसन्न क्या खाएगी चरणों में तेरे आम केला अमरूद है पीने को मैया भूरी गाय का दूध है भूल भूल भूल हाय हाय भूल भूल मैया भूल भूल हाय भूल हुई भूल हुई भूल हुई मैया मांसधारी है फल वाले जा कसाई की बारी है हटाओ खरबूजा हटाओ तरबूजा अरे जल्दी से लेके आओ मुर्गी का चूजा अरे मुर्गी का चलेगा या बकरे का मांस आदमी का चलेगा तो हाजिर है दार बलि नहीं चाहिए जो अच्छे इंसान की तो चर्बी खिलाऊं किसी मोटे शैतान की छोड़